Пошукі сустрэчы. Аповесць чацвёртая. Пятро ляжаў на ўзлеску. Малады сасоннік падступаў амаль пад самыя гароды. Ад лазовага плятня, за якім узвышаўся пажоўклы кіяшнік, яго аддзяляла нешырокая лагчына, парослая альховымі кустамі. Тут усё лета пасуцца цяляты, гусі, свінні, гуляюць дзеці, малыя пастухі. Некалі і сам ён выціраў пузам траву на такім вось выгане. Толькі там, у іх вёсцы, лес не падступаў так блізка, ён сінеў высокай зубчастай сцяной за рэчкай, загадкавы, прываблівы і крыху страшны ў дзіцячым уяўленні. Спаміналася яшчэ, што звычайна ў жніўні іх выган рабіўся чорны і цвёрды, як ток, і кусты каля раўчука радзелі. А тут всё некранутае, і кусты, і трава. Ці можа так здаецца таму, што ўсё абліта густой халоднай расой? За дарогай каля вялікага лесу пры самай зямлі адплываюць у гушчар апошнія пасмы туману, яшчэ не ўзыходзіла сонца, толькі развіднела. В такі час усё здаецца як бы абноўленым. Не, трава тут сапраўды не вельмі вытаптана. Вядома, чаму? Няма свіней, гусей, наўрад, ці ёсць цяляты. Всё з'еў ненажэрны фашыст. Праўда, у дварах дзе-нідзе рыкаюць каровы, клічуць гаспадынь. Больш раннія з іх і руплівыя ўжо запальваюць у печах, сям-там над комінамі ў ясны блакіт неба падымаюцца дымы, з адных комінаў густыя чорныя, з другіх празрыстыя, як марыва над раллёй у гарачы дзень. Жыццё не спыняецца. Пятра заўсёды радасна здзіўляла гэтая непераможнасць жыцця, радавала там, у Мурманску, калі ён назіраў з гары, на якой стаяла батарэя, як хутка пасля бамбардзіровак ажываў горад. Здзіўляла ў шпіталі, дзе ён бачыў і чуў, як людзі, што страцілі ногі, рукі, чапляліся за жыццё і марылі пра шчасце, пра любоў. Радуе непераможнасць жыцця і тут, на захопленай ворагам зямлі. Ён праходзіў з атрадам па слядах карнікаў там, дзе аставаліся адны вогнішчы. Колькі смерцяў і гора сеюць гэтыя прыблуды. Здаецца, ўсё-ўсё, навуку, тэхніку, палітыку, мараль накіравалі яны на знішчэнне, разбурэнне, на паслугу смерці. Але не ўдаецца ім спыніць жыццё. Пятро ўпэўнены, што ляжыць якраз насупраць Сашынай хаты. Гарод з кіяшнікам каля плота. Гэта іх гарод Траянавых. Яму добра запомнілася, як Саша некалі казала, што іх хата ад школы дзявятая. Ён пералічвае, каторы раз новых будынкаў няма, пажарышчаў таксама не відно, значыцца, дзявятая. Гэта была і ёсць. Сюды ён ішоў двое сутак. Не ішоў, бег, ляцеў, бег без сну, без адпачынку. Шкада, што крыху спазніўся, думаў прыйсці зацемна. Перад світаннем самы зручны час для партызана, каб наведацца ў незнаёмую вёску. А прыйшоў, калі ўжо развіднела, бо крыху блудзіў уначы па незнаёмым лузе і лесе. Цяпер трэба быць пільным і асцярожным. Не падабаецца школа. Нікога Пятро там не ўбачыў. Ціха, спакойна, як і ўсюды навокал. Але за хлявом на жардзінах вісяць сеткі. І не адна, штукі тры. Двух месяцаў партызанства яму было даволі, каб ведаць, якія рыбаловы звычайна размяшчаюцца ў школах, паліцейскія гарнізоны, нямецкія пасты, камендатуры. Калі ў іх дзе-небудзь на вышках сядзіць вартавы, ён адразу ўбачыць чалавека, які выйшаў з сасонніку і накіраваўся ў вёску. Пятро дастаў з кішэні пісталет, праверыў яго, гэтак жа ўважліва агледзеў загорнутую брудную насавую хусцінку лімонку, зброя надзейная. Але яму зусім не хочацца сустракацца з ворагам. Не для такой сустрэчы ён месяц прасіў камандзіра, каб той адпусціў яго сюды за сотню кіламетраў. Добра, што камандзір атрада бацька Кастуся Гаманка. Дапамог Косця. Разам прасілі. Гараць падэшвы ног, дзіўна млее шыя, цяжка трымаць галаву. Ён упаў тварам на мяккую гліцу, вільготная жнівеньская зямля пахне грыбамі з маленства знаёмым пахам. Пятро вспомніў, як 2 месяцы назад, спусціўшыся на парашуце Васілевіцкія балоты, ён вылез на сухі груд і цалаваў яе, родную зямлю. Цалаваў і плакаў ад шчасця. І цяпер яму захацелася пацалаваць зямлю. Тут пад гэтымі сасонкамі неаднойчы праходзіла Саша. Саша, родная моя любая, прачнулася, спіш? І нават не сні, што я тут за 100 метраў ад цябе? Мне страшна знянацку з'явіцца перад табой. Ты, напэўна, не паверыш сваім вачам, падумаеш, я прывід, зваліўся з неба. Слаўная моя, незведаныя крутыя дарогі вайны. Куды яны толькі не могуць завесці? Але мяне вяло маё каханне. Праз усе смерці, усе перашкоды і выпрабаванні, вялікія і малыя, праз усё. Даруй мне. Я схіляю галаву, я стану на калені, пацалую твае ногі, вось так, як гэтую зямлю. Пятро быў упэўнены, што Саша тут, у гэтай хаце, у якой ён ужо колькі хвілін, не зводзіць з яе вачэй. У мінулую ноч, па дарозе сюды, ён заскочыў знаёмае заполле да Ані. Гаспадыня расказала, у пачатку вайны Саша паехала да бацькі, яна, Аня, сама правяла яе туды. Нядаўна вясной Саша перадала ёй з адной жанчыны, якую сустрэла ў Гомеле, прывітанне, сказала, што жыве ў роднай вёсцы. Моцна акрыліла Пятра гэтае паведамленне. Адтуль за поле ён сапраўды ляцеў, як на крыльях. Не знайшоў на сожы лодкі, пераплыў, схаваўшы патроны і гранату ў гумавы мешэчак вынаходства Кастуся. А можа, і няма ў школе гарнізона? А калі і ёсць, не вартуюць жа яны ўвесь час. Хутчэй уначы будуць дзяжурыць, а ў такі час, бадай што, спяць, як совы, адзін скачок і я на агародзе. У кіяхах. А там паразоры. Ну, сапраўды, не сядзець жа мне тут да наступнай ночы. Блішэй да дня больш прачнецца людзей, пойдуць да калодзежаў, на гароды, пагоняць жывёлы. Не, чакаць нельга. Але сэрца, чаму яно так дзіўна паводзіць сябе? То сціскаецца, як бы замірае. То пачынае грукацець так, што ажно балюча ў скронях. Здаецца, ніколі так не білася, ні тады, калі ў лютаўскую ноч на возеры з'явіліся фінскія лыжнікі, ні нават тады, калі рыхтаваўся скакаць з самалёта ў чорную бездань, не ведаючы, што ўнізе лес, поле, балота і хто сустрэне свае ці ворагі, а тут жа вядома, хто сустрэне. Самыя блізкія родныя людзі, жонка, дачка, сваякі. Супакойся ж, сэрца дурное. Пятро яшчэ раз пільна агледзеў гароды, з найбольшай увагай школу, стаў на адно калена, як на старце бегавой дарожкі, пераклаў пісталет з кішэні штаноў кішэню пацёртага мокрага адрасы пінжака, каб быў пад рукой, калі спатрэбіцца, крокаў колькі прайшоў, потым крыху выпрастаўся і, разразаючы галавой паветра, вокам гненна праскочыў выган, прысеў за плотам, азірнуўся назад на срэбнай некранутай гладзі рас ярка-зялёныя сляды здаваліся ненатуральнымі, нечалавечымі, занадта шырока сігаў. Не спадабаліся сляды, лепш было цягнуць ногі, каб атрымалася суцэльная сцежка, дарэмна бег так, нельга бегчы, трэба ісці так, каб здалёк здавалася, што ідзе свой чалавек і нікога не баіцца. Разважыўшы так, Пятро пералез цераз плятень, у кіяшніку, праўда, крыху пастаяў, паглядзеў і, не спяшаючыся, пайшоў на паразоры. Нават паспрабаваў, ну, каб супакоіцца, нешта насвістваць. Вось і вароты, яны прыадчынены, Пятро прытуліўся плячом да шулы, стаіў дыханню, прыслухаўся, ціха. Добра, што вароты адчынены, не буду терпець, ён праціснуўся ў шчыліну, выглянуў з-за хлява, каля ганка умываўся мужчына. Схілены стаяў спіной да Пятра, перад ім на ўслончыку вядро, ён зачэрпнуў з яго конаўкай, сам сабе узліў на рукі, пляснуў прыгаршчамі ў твар, фыркнуў, але постаць рукі не старога чалавека. Гэта не Сашын бацька. Брат? Чалавек, мабыць, адчуў чужы позірк, хутка павернуўся, неяк нязграбна пераступіўшы нагамі. Позіркі іх сустрэліся, і Пятро адразу в адзін міг пазнаў яго. Можа, ён і не пазнаў бы так хутка, каб не думаў пра гэтага чалавека, а то вось ужо колькі месяцаў Лялькевіч даволі часта з'яўляўся перад яго вачамі ў яго ўяўленні. Пятро думаў пра яго і ў зямлянцы пад Мурманска, і на пасту пад Кандалакша, і ў шпіталі. Толькі апошнія суткі не ўспомніў ні разу, калі даведаўся ад Ані, што Саша дома, чамусьці адразу ўпэўніўся, што Лялькевіч ніяк не можа быць разам з ёю, нават блізка ад яе не можа. Не. Ён вельмі блізка. Вось ён. Значыцца, недарэмныя былі душэўныя пакуты. Не падманвала прачуванне. Страшэнная здрада чакала яго тут, куды ён так імкнуўся. Злосць, лютая злосць, сляпіла, затуманіла розум. В адзін скачок апынуўся ён каля Лялькевіча, левай рукой схапіў за грудкі, скамячыўшы майку так, што ў таго агаліўся падцягнуты жывот, прысмактаўся, сукін сын, вайну выкарыстаў. І, не даўшы Лялькевічу раскрыць рот па-баксёрску, так вучыў Кастусь, які дамагаўся, каб разведчыкі ўсё ўмелі, ударыў па мокрай пераносіцы, адначасова моцна піхнуўшы ў грудзі. Лялькевіч паляцеў цераз ганак, загрымеўшы дзеравяшкай, якой Пятро не ўбачыў. Упэўнены, што зрабіў усё, што належыць у такім выпадку, і што больш яму тут няма чаго рабіць, Пятро кінуўся назад на гарод і далей у лес, які мог захаваць ад любой навалы, якому можна выплакаць сваю вялікую крыўду. Саша пачула грукат, выйшла з хаты паглядзець, што здарылася, убачыла Уладзіміра Івановича на зямлі і пырснула смехам. Напярэдадні прайшоў дождж, каля ганка стаяла брудная калюжа, і камісар сядзеў пасярод яе. Але калі ўбачыла, што з-пад далоні, якой заціскаў нос, цячэ кроў, то спалохалася і занепакоілася, прысела побач, памагаючы падняцца. «Што з вамі?» Але схамянулася і спытала гучна. «Што з табой, Петя? Хто цябе?» «Хто?» Ён абхапіў яе левай рукой за плячо, абапіраючыся, каб падняцца. Хто? Саша азірнулася. Нікога не, нікога ж няма. Чаму ты ўпаў? Галава закружылася. Я казала, не трэба касіць без шапкі, такое сонца. Стаўшы на ногі, ён не адымаў рукі ад яе пляча, ніколі яны не стаялі так блізка адно да аднаго. Вось яна, каханая, слаўная, клапатлівая, просто з вядра чэрпае прыгаршчамі ваду, каб абмыць яму твар, як малому, як сыну, якому разбілі нос. Немнога трэба змаўчаць, калі ніхто больш не бачыў, сказаць, што сапраўды закружылася галава, і ён упаў сам, стукнуўся аб ганак. І можна быць упэўненым, што той сапраўдны Пятро ніколі ўжо не вернецца сюды. І тады можна спадзявацца, чакаць. Ледзь бліснула такая думка, і ён увесь скалануўся. Пачырванеў. Якая подласць! Не сказаць пра таго, хто ёй найдаражэйшы? Схлусіць гэтым даверлівым шчырым вачам? Ды ён пасля ўзненавідзіць самога сябе, страціць маральнае права быць камуністам, партызанам, камісарам. І ён ужо зрабіў, робіць злачынства, што так доўга маўчыць. Трэба затрымаць, вярнуць яго, вярнуць як мага хутчэй. Лялькевіч моцна сціснуў пальцамі Сашы на плячо. Хто? Ён. І кіўнуў на гарод. Хто ён? Здзівілася Саша. Пятро. Які Пятро? Твой. Секунду. Яна глядзела яму ў твар, жартуе ён ці трызніць. Не, ён сказаў сур'ёзна, сумна, таямніча, амаль шэптам, як заўсёды паведамляў канспіратыўныя навіны. Я не ўправіўся ахнуць. Прысмактаўся, кажа сукін сын, і па мордзе. Не лепшы спосаб выясніць ісціну, але я разумею яго. Саша адразу паверыла. Прыходзіў Пятро. Яе Пеця. Яна адпіхнула Лялькевіча так, што ён зноў ледзь не ўпаў, кінулася на гарод. Камісар зразумеў сваю памылку, калі пачуў, як за хлявом яна крыкнула на ўсё наваколле: «Пеця!» Ударылася аб сцяну лесу і пакацілася назад звонкае рэха. «Ця!» І на здаровых нагах ён, магчыма, не бегаў ніколі так імкліва, як цяпер на пратэзе, які так рэзаў, што ад вострага болю цямнела ў вачах. Ён хутка дагнаў Сашу, схапіў за плечы, заціснуў рот. Няхай падумаюць, што яны б'юцца. Гэта бывае паміж мужам і жонкай. Або не падумалі чаго інша, або не з'явіліся падазрэнні ў суседзяў, у паліцыі. «Саша, Саша, што вы робіце? Апомніцеся! Вы праваліце сябе, ўсіх нас!» Яна вырывалася, білася ў яго дужых руках. «Пусціце! Пусціце мяне, дзе ён? То вы казалі яму? Я нічога не сказаў, не паспеў. Супакойцеся, нельга так. Мы выдаём сябе, а Пятра мы знойдзем. Толькі спакойна, прашу цябе, спакойна!» Даніка, які спаў на вышках на сене, разбудзіў Сашын крык. Хлопец убачыў пра шчыліну ў страсе, як змагаюцца на гародзе камісар і сястра. Здзівіўся, нават разгубіўся спачатку, але застацца староннім не мог. Не ведаючы, каго трэба абараняць, ён аднак рушыў да іх. Праўда, яны сядзелі ўжо мірна, толькі камісар трымаў Сашу за руку, а яна плакала. Данік спыніўся воддаль, усё яшчэ збянтэжаны. Лялькевіч паклікаў яго. Трэба растлумачыць, каб хлопец не падумаў немаведама чаго. «Данік, слухай», – сказаў Владзімір Іванович, выціраючы хусцінкай акрываўлены твар. «Толькі што быў Пятро. Убачыў мяне, падумаў, ну… Уявляю, што ён мог падумаць. Прысмактаўся, кажа, сукін сын. Вайну выкарыстаў. Расквасіў мне нос раней, чым я паспеў сказаць хоць адно слова, і пабег у лес. Значыць, чалавек наш». Саша ўстрапянулася. кінула на Лялькевіча позірк поўны ненавісці. А вы думалі паліцай? Думаеце толькі вы? Лялькевіч згорбіўся, быццам атрымаў удар і не адказаў ёй. Я ўпэўнены, далёка ён не пабег сядзіць дзе-небудзь у кустах. Нарасе след, пойдзеш з Сашай. Яна падхапілася, вырвала руку, гатовая бегчы, але прашу вас, не крычыце, не клічце, падумайце пра дачку. Саша ўздрыгнула. Мы палаяліся, пабіліся, муж і жонка, натуральна. Саша выйшла з хаты, ты, Данік, угаворваеш яе вярнуцца назад, памірыцца, разумееш? Разумею, Владимир Иванович, кивнул Данік, дрыжучы ад ранішняй прахалоды і хвалявання. Саша побегла, калі яна пералазіла цераз плетень, Лялькевіч помахаў кулаком і крикнул на ўвесь голос: «Ну і бяжы! И чорт с тобой, дурніца, от вар'ятка!» Крыху пачакаўшы, Данік назіркам рушыў за сестрой. Вось ён яго след на роснай траве, ён павернуў направа, дзе кусты больш густыя. Пеця, родны мой, дзе ты, дурны ты мой, як ты мог падумаць пра мяне? Ніхто мне не патрэбны, ніхто, акрамя цябе, любы мой, неразумны, наша дачка, твая дачка, як жа ты мог пабегчы? Ой, нехай бы ты думаў пра мяне, Бог ведае, што нехай, але ты ўсё роўна павінен быў пабачыць Ленку. Зрабілася вельмі крыўдна ад думкі, што ён не хацеў убачыць дачкі, няўжо твая рэўнасць мацней за любоў. Нехай не да мяне, да дачкі. Такое агіднае пачуццё заглушыла ў табе самае святое. І найраней вельмі часта вось так гаварыла з ім. Шапталася па начах, ці калі адна заставалася ў лесе, ў полі. Але тады гэта было так, у марах, а цяпер след. Няўжо праўда гэта ішоў Пеця? Як ён апынуўся тут, калі быў так далёка, на поўнач? На нейкі момант ёй здалося ўсё гэта неверагодным. Ці не сніць яна? Ці не пажартаваў Лялькевіч? Ці не спатрэбілася яму для якой-небудзь канспіратыўнай мэты такая выдумка? У яго заўсёды таямнічасць і нечаканасць. Вось і след знік. Знік таму, што скончылася трава, пачаўся сухі сасоннік. Але Саша ажно скаланулася і, спыніўшыся, паглядзела назад. Не, след ёсць. Яна, як бегла, не наступала на Пецю след, каб не затаптаць яго, і цяпер на роснай траве цягнуцца дзве зялёныя сцежкі. Куды ісці далей? Дзе шукаць? Яна зноў гукнула: «Пеця!» Адразу побач апынуўся Данік, схапіў яе за руку: «Саша, ты забылася, што сказаў Владимир Иванович?» Яна ўзлавы: «Пайшоў ты са сваім Владимиром Івановичам! Саша, не жартуй з акнём!» Папярэдзіў Данік: «Ты, падпольшчыца, клятву давала, а цяпер хочаш загубіць усю нашу справу за свайго Пеці? Глядзі!» Гэта неяк адразу вярнула ёй усведамленне той небяспекі, якую яна можа наклікаць на сябе, на ўсю сям'ю, на арганізацыю. Саша спалохалася, павярнулася да брата, сказала з болем, як бы просячы спагады: «Данік, але зразумей ты мяне, я маці, і вось, вось, ну, бацька Ленкі толькі што быў тут, у нашым двары, за два крокі. А дзе яго шукаць цяпер? Ну, дзе?» Даніку стала шкада сестры, ён параіў: «Давай разыдзімся, і ты гукай мяне, быццам мы грыбы збіраем. Можа, ён пазнае твой голас?» Яны углыбіліся ў лес, і Саша раз-пораз гукала: «Дані! Даніла!» Брат зрэдку адгукаўся, Ау! Пасля падбег да яе ўзрушаны, пошукі захапілі яго. Там у балацянцы зноў след на траве. Ён пайшоў на луг, бежымо туды. На лузе зноў будуць відаць сляды, мы дагонім яго. Яны пабеглі, што я з сілы па рэдкім сасняку, сухадолы крутыя ўзгоркі, сукаватыя з самага камля каржакаватыя сосны, такі тут лес, пасаджаны некалі дзядамі на прырэчных пясчаных заносах, каб спыніць наступленне пяску на палі. Саша задыхалася. Сэрца рвалася наперад, гатовае выскачыць з грудзей. Сэрца, яно, напэўна, знайшло падразу таго, па кім столькі часу балела, калі б сапраўды яму даць волю. Сэрца маё, каханне маё, вядзіш мяне правільна, Пеця, Пеця, крычала яна бязгучна. Спыніся, пачакай, а то я не даганю цябе. Я ўпаду. Нарэшце сасняк расступіўся і адкрыўся шырокі прастор лугу прысожжа. Мільярды малюсенькіх вясёлак зіхацелі на маладой атаве, узыходзіла сонца. Праменні яго адбіваліся ад нерухомага люстра старыцы, і на густым лазняку павісла самая сапраўдная вясёлка, неяркая, як бы засланая пялёнкай туману, але ўсё адно непаўторна прыгожая. Сашы было не да хараства, аднак і яна звярнула ўвагу на такі цуд прыроды. Яны спыніліся на пясчаным узгорку, стала лягчэй дыхаць, Танік ведаў партызана, ён не сумняваўся, што Пятро партызан не пойдзе ў дзень па адкрытым месцы. Але ўсё роўна пільна гледзеў наваколле, як акінуць вокам. Луг не раўнінам. Азярыны, ямы, зараснікі, раўчакі перасякаюць яго ўдоўж і ўпоперак, але гэта не перашкаджае адчуванню надзвычайнай шырыні і прастору, ажно сапраўды тут заўсёды лягчэй дыхаецца. Раптам Данік пацягнуў Сашу за руку да сябе. Вунь, бачыш? На ўзгорку, дзе тры дубы, бачыш? Бляск расы сляпіў вочы, і Саша не адразу разглядзела постаць чалавека, што павольна ішоў да ракі. Можа, дагэтуль яна не адчувала яшчэ ўсёй істотай сваёй, што Пеця так блізка, бо не бачыла яго сама, а толькі пачула ад Лялькевіча. А ўбачыла далёкую постаць і адчула менавіта так усёй істотай ён. Пеця тут наяве, а не ў сне жывы. Здаровы, яны пабеглі з Данікам яшчэ шпарчэй на ўпрасткі, не скідаючы адзення, перайшлі ў брод, старыцу лезлі праз калючыя мокрыя кусты, абдзіраючы твары рукі. Калі Саша адставала, Данік цягнуў яе за руку. Хутчэй, Саша, хутчэй, а то калі яго чакаюць на беразе з лодкай, дык яны не будуць марудзіць. Шукай тады іх у зарэчных балотах, што ветру ў полі. Вось і след Пецеў, толькі б захапіць яго на гэтым беразе. Можа зноў паклікаць, але рака восена ўжо блішчыць шырокім плёсам у праменнях ранішняга сонца. Сіратліва пахіліўся зламаны слуп ад ліхтара. Няма бакеншчыкаў, не загараюцца па вечарах агні, не ўзнімаюць хвалі параходы. Год назад замерла, сціхла тут жыццё. Толькі рака па-ранейшаму несе свае воды, і нішто не зможа спыніць яе магутнай плыні. Саша і Данік дабеглі да пясчанага берага, куды прывялі сляды, і раптам Саша быццам спатыкнулася. Застыла ў такой паставе, знясіленая, збялелая, потым у роспачы плюнула. Тьфу! Каму прыносіў шчасце поп? Унізе каля вады сядзеў на вымытым чорным кражы дуба Алексей Сафронавіч. і паважна, не спяшаючыся, мурлыкаючы нешта пад нос, разматваў вудачкі. Які ён табе поп? Данік пакрыўдзіўся за старэйшага таварыша, за чалавека, які па сутнасці стварыў іх падпольную арганізацыю, а папом зрабіўся для канспірацыі. Калі расчараванне і здзіўленне мінулі, брат і сястра паглядзелі адно на аднаго, як бы раючыся, што рабіць? Схавацца, непрыкметна пайсці назад ці паказацца дзядзьку Алексею на вочы? Як растлумачыць сваё з'яўленне тут? Трэба расказаць усю праўду. Стары павінен ведаць усё, сказаў Данік. Саша моўчкі згадзілася. Данік кашлянуў. Алексей Сафронович, як кажуць, і вухам не павёў. Бо жыў па закону, Бога ў служка, нічога не баіцца зямнога. Ніякая нечаканасць не можа яго спалохаць, бянтэжыць, вывесці з душэўнай раўнавагі. Ён закінуў вудачку, утыркнуў вудзільна ў гліністы грунт і толькі тады павольна павярнуўся, каб паглядзець на таго, хто кашлянуў за яго спіной. Але калі ўбачыў Данілу і Сашу, куды дзеўся яго спакой? Упусціў банку з чарвямі, палез па гліністым адхоне ім насустрыць. Што здарылася, дзеці? Чаму вы тут, Божа мой, схапіўся рукой за сэрц? Нешчасце? Данік зразумеў, пра што стары мог падумаць, і паспяшаўся заспакоіць яго. Не, дзядзька Алексей, нічого страшнага не здарылася. Прыходзіў Пятро. Сапраўдны Сашын муж на досвідку убачыў двары Владзіміра Івановича, ударыў яго па твары і збег у лес. Мы шукаем яго, сляды на луг вялі. З Халімонавай гары мы ўбачылі вас і падумалі, што ён за раку адыходзіць. Каваль апусціўся на вільготную траву, звесіўшы за брыву ногі, выцер рукавом зрэбнай кашулі ўспацелую лысіну. Напалохалі вы мяне. Сядайце, адпачніце, у вас такі выгляд. Яны селі побач, Алексей Сафронавіч узяў Сашыну руку. Уся дрыжыш ад ракавіца. Яны што, ведалі адзін аднаго? Сустракаліся разы два. Немоцная, значыцца, вера ў цябе, у Пятра твайго. Малады, але нічога, ёсць любоў, будзе вера. Всё ў свой час, а ты, Александру, зрадуйся, што жывы ён твой благаверны. І калі так прыходзіў, то не толькі жывы, але духам моцны і сэрцам чысты. Хіба мала з цябе гэтай радасці? Не пажадай адразу многа. Расплылася рака ў неабсяжнае мора. Два доўгія вузкія сонцы загойдаліся ў вадзе. Белая хмарка дзіўна закалыхалася, пераламалася. Увесь свет пераламалі гарачыя слёзы, напоўнілі, затуманілі вочы і застылі там, не пырснулі, не закапалі, не пакаціліся па шчоках. Але як хораша, як лёгка зрабілася на сэрцы. Праз слёзы Саша паглядзела на дзядзьку Алексея, добрага, разумнага, разважліва. І вінавата усміхнулася. Ён ласкаво пагладзіў яе шурпатую ад застарэлых мазалёў руку. Яна падумала: сапраўды, я год не ведала, дзе Пеця, што з ім, а цяпер ведаю, што ён жывы, што ён тут з намі. Хіба мала такой радасці? Прыемна было адчуваць спіной цеплыню сонечных праменняў і глядзець, як на плыні ракі нырае коркавы паплавок. А клюе, зусім па-дзіцячы ўзрадаваўся стары, па-дзіцячы на спіне сунуўся за прывода вады, схапіў вудзень, набліснуў на сонцы трапяткі кавалачак срэбра. Паблукаўшы па лесе і лузе яшчэ трохі, Данік і Саша змораныя вярнуліся дадому. На гародзе іх сустрэла Поля. Лялькевіч усё расказаў ёй, такую тайну ад старэйшай сястры, якая была за маці і гаспадыню, нельга хаваць. Па Сашыным выглядзе Поля не зразумела, знайшлі ці не знайшлі, спытала вачамі, так размаўляць прывучыла падпольнае жыццё. Бачылі? Не. Схіліла галаву Саша. Поля цяжка вздыхнула, засмучана падперла шчаку кулаком. Яна перажывала ўсё гэта па-свойму. Ніколі не бачачы Пятра, яна розумам і сэрцам не прымала яго як блізкага чалавека. І часам сумнявалася ў сур'ёзнасці Сашынага замужжа. Лялькевіч за час, што жыў у іх хаце, стаў сапраўды як родны. Поля палюбіла яго, праніклівая, уважлівая, як усе разумныя жанчыны, яна не магла не прыкмеціць, што ён кахае Сашу. Жадаючы сястры большага шчасця, яна хацела, каб яны сталі жонкай і мужам. І раптам Пятро стаў рэальнасцю. Ён ішоў да іх як у родны дом. Сэрцам адчуў саперніка, Поля разумела яго і не асуджала, што ён збег, а вельмі шкадавала. Цяпер яна паверыла ў іх каханне Пятра і Сашы, у іх жанітьбу. І ёй, жанчыне набожнай, стала сорамна за свае грэшныя думкі. Як зводніца, якая хацела аддаць сястру другі раз замуж пры жывым мужу, які гаротнік, немаведама дзе цяпер і што думае пра іх сям'ю. Вось чаму ёй было балюча даведацца, што Пятра не знайшлі, што ён знік бясследна, не даведаўшыся праўды. І яшчэ яе спалохала і ўразіла, што Саша быццам не вельмі перажывае. Не плача, не скардзіцца, не абвінавачвае Лялькевіча, Даніка, яе, Полю, з незразумелай боязю, сцішаная і засмучаная, ішла яна за Сашай у двор. Як яны сустрэнуцца з Лялькевічам? Владзімір Іванавіч быў пад паветкай. Хацеў працаваць, падыходзіў сезон на бочкі, але рукі не трымалі гэбля, і ён гуляў з Ленкай. Малая ўжо цвёрда трымалася на нагах, няспынна шчабятала, а потым ёй спадабалася падаць на мягкія духмяныя стружкі, куляцца ў іх. Та-та! Бах! Валілася на спінку і залівіста смяялася. Лялькевіч з бацькоўскім замілаваннем глядзеў на яе, усміхаўся, але усмешка была сумная. Ён думаў пра яе бацьку, які блукае недзе па лесе з цяжкай пакутай у душы, а малая яму, чужому чалавеку, кажа «тата». Кажа невыразна яшчэ і несвядома, але так яе навучаюць Данік і Поля. Ён успамінае, як Саша доўга моўчкі ўпарта супраціўлялася, каб Ленка называла яго татам. Але потым скарылася і в апошні час як бы не звертала ўвагі. Саша кінулася пад паветку, схапіла дачку на рукі, моцна прыціснула да грудзей, нібы малой пагражала небяспека. Лялькевіча гэта паласнула па сэрцы. Ён адчуў сябе вінаватым. Ленцы, як на тое, не хацелася сядзець на руках у маці, нарвалася назад у стружкі. Але Саша панесла яе ў хату. Поля прослязілася і, спачуваючы, паглядзела на Владзіміра Івановича. Саша нават на думку Лялькевіча паводзіла сябе дзіўна. Яму, калі ён таксама прыйшоў у хату, яна сказала мякка, ласкава, з бяскрыўднай іроніяй: «Як жа гэта вы, Владзімір Іванавіч, нічога сказаць не паспелі, атрымалі па носе і слова не вымавілі». Ён сам усю раніцу думаў пра гэта і не мог уцяміць, як яно так здарылася, што ён партызан, камісар, падпольшчык, які ўмеў у самых складаных і нечаканых абставінах дзейнічаць хутка і правільна, аказаўся такі недарэка. Ён баяўся глядзець ёй у вочы, панурыўся, пераступаў з нагі на нагу, стукаючы самаробным прадэзам аб падлогу. «Гэта ціхае жыццё псуе мяне. Я раблюся залішне павольны, цяжкадумны, а ён, Пятро, відаць, падрыўнік ці разведчык, дзейнічаў як маланка. Я пазнаў яго толькі тады, калі з разбітым носам апынуўся ў калюжы». Саша засмяялася, здалося яму нават весела, і больш нічога не сказала. Усё знешне было так, як учора, пазаўчора, усе папярэднія дні. Саша сабрала бялізну і пайшла на рэчку, але ўзяла з сабой і Ленку. Лялькевіч не мог не адзначыць гэта. Поля збірала на гародзе фасолю. Данік з касой пайшоў на луг выкасіць дзе-небудзь лапінку атавы. Хоць на самай справе мэта была іншая. Два дні назад на сожы амаль села баржа. На баржы ўзмоцненая варта. Хлопцы здагадвалі, што немцы на баржы вязуць важны груз, можа, нават боепрыпасы, і выпрасілі ў Лялькевіча дазвол спаліць баржу. Данік і Анатоль, косячы атаву, павінны паназіраць за вартай і разведаць подступы. Лялькевічу не працавалася. Ён думаў і пра чарговую аперацыю, і пра наведанне Пятра. Безумоўна, Саша балюча перажывае, але яна гордая, а таму ні аб чым не просіць і нікога не вінаваціць. Калі яна вярнулася з рэчкі, развешвала на агароджы бялізну, ён падышоў да яе, стаў побач, сказаў шэптам: «Я пайду, Александр Фёдоровна, в атрад. Я знайду яго. Накіруем сувязных ва ўсе суседнія атрады. Ён або з армейскай групы Віці, або з атрада Куцага. Ім скінулі радыста і дыверсантаў для горада». Саша ўзняла вочы. У позірку яе была ўдзячнасць, і гэта было яму даражэй за ўсё. «Я пайду, буду рамантаваць царкву, поп прасіў». Ён зрабіўся не толькі бондарам, але і цесляром. Пра гэта ведае ўся вёска. Саша кіўнула галавой не першы раз і моўчкі дакранулася да яго локцем.